neena babul masxi ala al khuffayn babu guntuk al masxa masa ala al khuffayn ci ñaari khuffi khuff nak mom mom lañuy wax teñ ci wolof mom lañuy wax tamit ay bata manam wala ay bot bok bot manam yoy yep dañ koy wax manam ay bot manam lool dañ koy wax khuff manam lepp yi nga xamantene nonu la mel rek loolu dañ koy wax khuff loolu insha allah taala di nga xamantene nonu la wara mel ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha allah dinañ ko gis ci gis bu ñuy gis hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci nek al hafiz abdul ghani wa rahmahullah inna babul manam mu ne buntu manam xafna la li de buntu la bo xamantene dina la ci jangal dina la ci indil ay hadith yu joge ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dana la jangal ana naka lañuy atti nga xamantene ñom ñoo aju ci al mashu masa ala al khuffayni ci khuffayni mashu nak mom moy masa manam moy su fekente ne manam mo imraru al yad ala shay lol mom moy mas manam moy jël ay loxo manam diko rombalé ci mbir motax nak manam bu fekente nak motax mas manam motax ñu comme ni nga xamantene nonu lañ ko doon gisé ci hadith yi nga xamantene ñom ñoo doon jangale japp rawatina hadithu Uthman ibn Affan ak Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhum manu gisoon nañ ci manam bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ dan wax nanu masah wa masah bi ra'si dalal masak bopam waya nak li nga xamantene mom mo aju won ci tanki bu ci exé mom daf ko dal raxas lolou moy li nga xamantene mom moy li gëna siiw te mom moy li gëna bari su fekente ne solo xofu yi li nak manam fi nak daf lay wax ni la manam buntu bi askanon te gi nga manam kon manam masxo massa gi nga xamantene mom la yenente mom mom lañuy def kon manam moy kon buñu jëlé loxo dal di koy def rombalé ko ci kaw ku fi manam dañ koy toyal dañ ci toyal ndox bu ko defé ñu massa ko ñu dal di koy raalé ci kaw ku fi amna anam gi nga xamantene mom lañ koy defé insha allah dinañ ci ñew ci hadithu Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhumā bi nga xamantene mom la al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala indi muy ñaarelu hadith ci buntu bi hadith buntu bi nak ñaari hadith rek la am manam bok na ci buntu yi nga xamantene ñom ñoo gëna gatt ndax ñaari hadith rek lañu am waye ñaari hadith yoyu insha Allah ta'ala dinañ ci gis att yi nga xamantene ñom ñoo aju ci xuf manam mas manam mom moy massa mom moy rombalé lolu jël la loxo laal ko ray ko ci kaw ben mbir lolu manam mom mo ci walu luga lolu motax yenenti yalla isa ala nabiyina alayhi afdalus salatu wassalam ni tuddé kom al masih manam moy ko xamantene dañ ko barkel manam bu wala bok lo ñu ne dafa fekk ne mom lu mu ray lolu am barké comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé won niko yey suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe manam bimu nanu ubrul akmah wal abrafa manam mom da dan fajj sax mom da dan fajj mom yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam ko xamantene daf dan juddu silmaha manam mom dako dan fajj bu raye loxom yi ci gebet yi rek mu dadi gis niki nonu da dan fajj façon manam ngana niki nonu da dan fajj gi yenen xéti febar yo xamantene manam dal nit ki dal mom bu ko raye rek manam mu dadi wir niki nonu tamit nonu la dan deg wayahil mauta mo kom ni ko waxe mon ko watahil mauta bi izni manam da nga dan dekkal yow nit ñu deñe yow yenente yalla isa ala nabiyina alayhi afdalus salatu wassalam daf dan dekkal nit ñi nga xamantene dañoo de lolu yep ci ndigalu borom bi manam ci dogalu borom bi ak katanam subhanahu wa ta'ala motax yenente yalla isa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam li nga xamantene mom la barke bobu nekkon ci mom nga xamantene kumu ray lu mu ray lola am barke niki nonu lolo wer comme ni nga xamantene non la ko wajalani mubarakan ayna ma kuntu yalla daf ma def ma nek ko xamantene dama barkel fumu meuna ne barke bobu nak dafa am dafa lambo ñaar barke bu jekk bi mom moy xam xam bi nga xamantene mom lay wisare diko tasare te diko jariñ mbolam mbinde fi fumu meuna nek lol moy barke bu ñëkk bi ñaarelu barke bi nak mom moy barke bobu nga xamantene mo nekk ci xam xamam bi nga xamantene daf koy jëfete mu jëlé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala lolou dafa waral ci mom ba lepp lo xamantene lu mu laal la lu mu ray la sama borom subhanahu wa ta'ala daf ci def barke lolou manam mom moy tax ñu tuddé ko al masih amma masihud dajjal mom tamit mom manam ni nga xamantene nonu la ñu rayé beut bi ray ko ba nga xamantene benn beut bi rek mo existé lolou motax ñu tuddé ko masihud dajjal ci waxu yenn borom xam xam yi rahmuhumullah amna ñu ne tamit li tax manam moy mom tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko defal ba lu mu ray mom itam suñu borom jaye ko ko mu melni dafa am barke bu ci ne ala kulli halin liñu namon dal ci wax ji rek ak liñu namon leral moy masah masa moy jul ray mbir manam bu fekente na loxo bi dafa am fu lu muy ray wala bu manam bu woba lolu mom mo tuddu masa manam al khuffayn nak ñaari khuff moy boti yoy mom li nga xamantene manam lu manam mom moy lo xamantene da fay ay der lay don manam der lay don wala lu ko nuru te yoy insha Allah taala dinañu ci ñew ana naka lay mel ak lan mom moy charte ci walu gogo ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñeek bi moy hadithul mughirata bi shabata radiyallahu taala anhu insha Allah taala dinañu ñew ci charte yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogo mu daali def fi ana lan mom motax manam ndax khuf moy ben al khufayn moy ñaari khuf legi nak al masab muda manam manam kon bu boba mas'al al khuf al mas'al al khufayn manam moy nit moy manam ci walu buñ ko waxe ci walu sharia moy toyal gi nga xamantene mom lu nit ki di toyal ay loxom diko massa ci kaw khufam yi ci jamono jo xamantene dañ ko xam ci diir bo xamantene itam dañ ko xam niki nonu tamit ci beurep bo manam xamantene dañ ko xam manam moy lan manam diir bi nga xamantene dañ ko xam mom moy buñu ko wutal diir dañ ko wutal bis bu fekenteene manam bisu lemb su fekenteene nit ki tuk dafa tew nek ci biir dekk bi amma su fekenteene nak da fay tukki koku faw mu def manam koku bis ñetti bis yo xamantene ak seen guddii loolu lay wara andal manam lolou moy jam diir bi nga xamantene mom lay am ci ñi nga xamantene ñom ñoko watal diir ñom ñoko watal jamono te insha Allah taala lolou dinañ ci ñew ci hadithu Hudhayfah radiyallahu taala anhu nige nonu insha Allah nige nonu tamit manam legi nak place bi nga xamantene tamit dañ ko jago dafa jago moy tamit fi nga xamantene mom lañu wara massa ci xufi lol tamit insha Allah taala dinañu ci ñew ci hadith bobu nonu moy hadithu Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma legi nak mu daal di def fi tamit manam mom moy al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu taala waxna babul mas' ala al-khuffayn babu buntu al-mas' masa ala al-khuffayn ci ñaari xufi laaj bi moy ana lan la buntu bi ana lan la buntu bi askanonte ak kitabut tahara waxon nañ bu boba dañ nan la kitabut tahara kom xamon nañ ni japp mom ci tahara ci laaf yi la bok manam ci taharatul hadath la bok manam moy laabu toj kon nak bu boba lepp lo xamantene dafa askanonte ak japp yellono mosu da koy indi ci kitabut tahara ci kaw lolu kon babul mas'a ala al-khuffayn manam buntu masa ci kaw khufi lolu day askanonte gën jamagi askanonte ci kitabut tahara legi mu dadi dess tamit benen laaj mom moy al mas'a ala al-khuffayn manam masa ci kaw ñaari khufi lolu ana ban atté la am ci sharia ndax yon manam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala dafa indi babul mas'a ala al-khuffayn di wone ne lolou kat dañ ko yonal mu dadi mel dadi indi manam ñaari hadith ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañu sax ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhima yo xamantene dañuy tektale ne manam lolou kon luñu yonal la ci sharia bi di massa ci kaw khufi motax laaj bi moy manam ban atté la masfal al khuffayn am manam masaji kaw ñaar khuffi ana ban atté la am ci sharia dañ nan la borom xam xam yi rahimahumullahu taala ñom ñep manam ci ijma' la bu borom xam xam yi am kom niko imam al hafiz ibn al munzir rahimahullahu waxe neena ijma' borom xam xam yi amna ci ne dañuy massa ci kaw xuf yi. Niki noonu al xaafi ibnu abdul bar rahimahullahu taala nee na xawma kenn ci fuqaha yi koo xamante ne am na lenn lu muy sikki sàkka mbaa muy bañ ne maanaam di di ngat al massa ala al xufayni xanaa ba mu des imaamu malik rahimahullahu taala. Waxu jag gi nga xamante ne moom la ñu toxal ci imaamu malik insha allah dinañ ci ñëw ci kanam tuuti insha allah ci juróom benn wax moom lañ joxalee jële ci moom comme ni nga xamante ne noonu la ko taalibeem yi solowee ci moom ku mel ne imaam al qurtubi rahimahullah ak imaam al qadi iyad niki noonu imaam an nawawi ndak ñeneen ak ñeneen ci borom xam-xam yi rahimahumullah toxal nañ ko ci imaamu malik rahimahullah insha allahu taala juróom benn yooyu dinañu ci ñëw. Waaye li nga xamante ne moom moo ñu amal solo jamono ji moom mooy ñu xam ne al masfa al al xufayni dafa nekk loo xamante ne sunna la si bu sunna mutawaatiran la maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa siiw mbooloo mu siiw ñoo ko jëlee ci mbooloo mu siiw comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci téere xadis yi maanaam comme alfiyat imaam assiyuti rahimahullah ak tadribu rawi ak yeneeni téere xadis yi nga xamante ne maanaam dañuy leeral maanaam ci maanaam xadis mutawaatir mooy lan comme nusxat an-nazar bi nga xamante ne moom mooy charh nukhbatul fikar ñoom ñaar ñëpp ki leen bind mooy al imaam al xaafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah maanaam niki noonu noonu la nekkee ci al baif al xafif bu imaam ibn kathir al xaafiz ibn kathir rahimahullah niki noonu noonu la nekkee ci mboolem yeneeni téere xadis yi nga xamante ne dañoo xaw a yaatal astuut niki noonu noonu la nekkee itam ci maanaam noonu la nekkee itam ci téere fiqh yi ak téere xadis yi nga xamante ne dañuy leeral di yaatal di indi ay charh yu yaatu tuuti yooyu nag ñoom ñëpp leeral nañ ne maanaam al masxa ala al xufayni dafa nekk loo xamante ne mutawaatiran la maanaam dir mbooloo ñu bari ñoo ko soloo jële ko ci mbooloo ñu bari ñu jële ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu maanaam loolu maanaam moom maanaam moom moo tax comme ku deme ne ko imaamu ahmad rahimahullah al maymuni rahimahullah nee na jële na ci imaam nee na imaam ahmad rahmatullah aleyh nee na al masxa ala al xufayni sax na nee na am na ci fanweer ak juróom ñett wala fanweer ak juróom benn bokk ci ay sahaaba yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne toxal nañ ci moom al masxa ala al xufayni niki noonu nag amaam muwafaquddin ibnu qudaamata al maqdisi bi nga xamante ne moom mooy doomu tante yi al xaafiz abdul ghani ibnu abdul waxid al maqdisi bi nga xam ne moo bind téere bi imaam ibnu qudaama rahimahullah bi nga xam ne moom ci al mughni dafa wax ne imaam ahmad rahimahullah nee na ñeen fukki sahaaba yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam toxal nañ ci ñoom ñu indi al masxa ala al xufayni niki noonu mbooloo ci borom xam-xam yi rahimahumullah comme ku mel ne ku mel ne ibrahim ibnu adham taabiri bu mag boobu rahimahullahu rahmatan waasia nee na masxa ala al xufayni day siiw na lool ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yegg na ci degré mutawaatir nekk na loo xamante ne dama mos a fekk nit ñi di ko def di maanaam di jëfandikoo loolu. Hasan al basri rahimahullahu taala moom tamit taabiri bu mag boobu nee na kat déggee naa ci comme ni imaam ibnu abi shayba rahimahullahu taala indi toxalee ci moom ci musannafam waxu ibrahim ibnu adham bi rahimahullah moom mi ngi ci sunan al bayhaqi rahimahullah niki noonu al humaydi bi na nam ci musnad bi nga xamante ne daf cee toxal maanaam ay maanaam dafa bind jus maanaam ab téere boo xamante ne daf cee toxal ay waxu ibrahim ibnu adham rahimahullahu taala. Ama hasan al basri kon rahimahullah nga xamante maanaam ci musnad imaam ibnu abi shayba maanaam aboubacar ibnu abi shaybata rahimahullah maanaam ci musnadam toxal nañ ci ne hasan al basri rahimahullah nee na al basxa ala al xufayni day nee na tase na ak 70 maanaam juróom ñaar fukki sahaaba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk nee na ma yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na masa ci kaw xufam yi maanaam niki noonu maanaam moo tax imaam abu xanifata nocmaan alayhi min allahi rahmatu wa ridwan moom dafay wax ne manam masfa ala al khuffayni manam lolou demuma ba japp ko bo gisee ma diko ma japp ne non la bax la manam dama fekk ne dafa nek lo xamantene mutawatiran la manam ñu dafa ñew tok sax hadith yi ko wax dano bari bari way bo xamantene manam faw rek ma dal dikoy jëfëndiko niki nonu lolou motax mu def ko mom chart ci manam tok manam chart manam wala bok mu def boole ko ci aqida manam pass pass wa ahlus sunnati wal jamaa mom niki nonu imam at-tahawi rahimahullah neena al mas neena wa naral mas ala al khuffayn fi as-safar wal hadar kama jaa bihi al khabar wal athar man akhbar wal athar manam ñun dañu gis ne ñun wa ahlus sunnati wal jamaa ci téré bobu bi nga xamantene min ko tuddé bayanu